ناصبت کار ندی پر یہ قیامت توڑی ناصبت سرکار نے جانے نہ دیا جانے نہ دیا بغیر بے پایا والا سازگار نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے نوح کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے نظر ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے شہے اب رار ہے تہنیت مجرموں ذات خدا و پار ہے تہنیت مجرموں ذات خدا و پار ہے شاہ شاہ شاہ